ששווה אותי התפשרתי ומציתי אין על הלבד שלי יש בדידות ויש ימים נמאס לי לדמיין אותך האחד שלא קיים עוד נו תבוא איפה אתה הלב שלי נאבק ענה בחיבה כל לילה אתה נדלק כל לילה אותו משחק גורל אחד מלחמות בראש ורק בא לי שתמלא לי שוב את הכוס על ספה ריקה אלף תהיות מנגינות שבורות עד היום עוד לא הגיע גבר ששווה אותי המצפון גונב עוד יום בלי לרחם על גורלי געגוע מתגנב לו בא לי לחבק אותך אם יום הלך על הפדי נו תבוא בראש ורק בא לי שתמלא לי שוב את הכוס על ספה רגע אלף תהיות מנגינות שבורות שם אהלי אין דה